σε οι καημοί με βρήκανε στους δρόμους να γυρνάω. Και εσύ ούτε στιγμή δεν νοιάστηκες τι κάνω πως περνάω. Ούτε ένα τηλεφώνημα, δυο λόγια έστω ανώνυμα, στο πέρασμά σου όλα τα σκορπάς. Εσύ που μου λέγες πως μ' αγαπάς. Πού να πήγε τόση αγάπη, πού να χάθηκε? Σαν το όνειρο μιας νύχτας που δε στάθηκε. Πού να πήγε τόση αγάπη, πού να χάθηκε? Σαν το όνειρο μιας νύχτας που δε στάθηκε. Έλα! Εσύ ήσουν η αφορμή που ράγισε κι απόψε η καρδιά μου. Πάλι λογαριασμοί κρατούν στη φυλακή τα όνειρά μου. Η όρκη που δεν κράτησες, σαν χρέη που μου άφησες, κι ακόμα τα πληρώνω ακριβά. Η θύμησή σου απόψε με πονά. Τόση αγάπη που να χάθηκε, σαν το όνειρο μιας νύχτας που δε στάθηκε. Πού να πήγε τόση αγάπη που να χάθηκε, σαν το όνειρο μιας νύχτας που δε στάθηκε. Τόση αγάπη που να χάθηκε, σαν το όνειρο μιας νύχτας που δεν στάθηκε.